उसका प्रथम सूत्र है अभ्यास। आनंद शब्द का बार बार अभ्यास होने से ये आनंद शब्द से आनंदमय कोश वही ब्रह्म है उसी को कहा जाता है। तो आगे पूर्व पक्ष कहा कि विकार शब्दाद नेति चेत सिद्धांतिका न प्राचुर्य, यहाँ मयट शब्द ये प्राचुर्य अर्थ में ये व्यवहार हुआ है। और आगे सिद्धांति और हेतु देता है, तद हेतु व्यपदेशाच तद अर्थात आनंद, ये ब्रह्म आनंदमय आनंद का हेतु है क्योंकि ऐसा एवं आनंद याति कहा गया। आगे कहा गया मंत्र वर्णिकम एवं च गीयते, मंत्र में जो कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उसी का ही आगे कथन हो रहा है, इसलिए आनंदमय ये उसी मंत्र वर्णिक ब्रह्म का ही कथन कर रहा है। आगे नेतरो अनुपपत्ते है, इतर न इतर कहने से जीव, ये जीव आनंदमय नहीं है क्योंकि अनुपपत्ते आनंदमय का जो सब धर्म कहा गया सो अकामयत बहुश्याम प्रजा ये तपो अतप्यत ये सब जीव में संभव नहीं है। आगे कहते हैं भेद व्यपदेशाच्च, भेद व्यपदेशाच्च जीव परयोर भेदस्य व्यपदेशात्, तो ये आनंद जो कि आनंदमय है उसका अनुभव करने वाला भिन्न जीव है ऐसे कहा गया। तो आनंदमय अन्य है और उसको लाभ करने वाला जीव ये अलग है ऐसे कहा गया है भाष्य में। इतश्च न आनंदमय संसारी, ये भी और कारण है कि आनंदमय संसारी जीव नहीं है। यस्मात् आनंदमय अधिकारे, आनंदमय का अधिकार, अधिकार अर्थात टीका में कहते हैं अधिकारे प्रकरण, जहाँ आनंदमय का कथन हुआ है वहाँ रसो वेश रसं हेवायं लब्ध्वा आनंदी भवती इति। रस रस आनंदमय परमात्मा को रस शब्द से कहा गया, स रस अर्थात वह आनंदमय परमात्मा वही रस, और रसं ही एव अयं लब्ध्वा स कह करके परमात्मा को कहा गया, अयं कह करके जीव को कहा जाता है, वो जीव रसं लब्ध्वा स रस परमात्मा तो रस हो गया और जीव रसं लब्ध्वा जीव को रस को कर्म कहा गया, अयम जीव ये करता है तो कर्ता कर्म ये भिन्न होगा, तो अयम रसं लब्ध्वा आनंदी भवति, तो परमात्मा हो गया आनंद स्वरूप आनंदमय और जीव आनंदी, तो आनंदो अस्य अस्ति इति आनंदी, ये सब भेद कथन हुआ है। भवति इति जीवानंदमयौ मयौ भेदेन व्यपदिशति श्रुति, श्रुति जीव और आनंदमय ये दोनों का भिन्न है ऐसे व्यपदेश करता है। टीका में स आनंदमयो रस, जो मंत्र में दिया रसो वही सह, स का अर्थ स आनंदमय वही रस है। अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं तो लब्धि लब्धभ्य भावे अपि अभेद किंग न स्यात्, आपने कह दिए कि जीव जीव है लब्धा और आनंदमय हो गया लब्धभ्य, तो लब्धि लब्धभ्य भाव ये जीव और आनंदमय ये इस प्रकार होने से भी अभेद किम न स्यात् क्यों नहीं होगा। अतः सिद्धांति उसका उत्तर देता है भाष्य में, नहीं लब्धा एवं लब्धभ्यो भवति, लब्धा कर्ता लब्धभ्य कर्म, तो कर्तृकर्म ये दोनों एक में नहीं रहेगा, कर्तृकर्म विरोध होता है। नहीं लब्ध है प्रथम टीका में आगे ननु लब्धि लब्धव्ययोर भेदस्य आवश्यकत्वे, अगर आप कहेंगे कि लब्धा और लब्धव्य ये दोनों भिन्न ही होंगे आवश्यक है, अगर ऐसा कहेंगे तो श्रुति स्मृतियोर बाधः स्याद इति आशंकते। पूर्व पक्ष कह रहा है कि श्रुति और स्मृति जहाँ है मतलब ऐसा है जहाँ लब्धा और लब्धव्य को एक ही कहा गया है, अगर आप कहेंगे कि ये दोनों में भेद होता आवश्यक ही होगा तब ये सब श्रुति स्मृति का बाद हो जाएगा। कहाँ भाष्य में दिखाते हैं कथं तरी आत्मा अन्वेष्टव्य, केन अन्वेष्टव्य कहते हैं आत्मा ना, आत्मा ही अन्वेषण का योग्य है, कौन करेगा कहते हैं जो चाहता है वही अपना आत्मा अन्वेष्टव्य, और आत्मलाभान न परम विद्यते, यह भी आत्मलाभ प्राप्त करने वाला स्वयं प्राप्त करेगा स्वयं को, ये दोनों दृष्टांत है, पहला हो गया श्रुति, दूसरा हो गया स्मृति। तो ये दोनों स्थान पर लब्धा और लब्धव्य में ऐक्य कथन किया गया है, इति श्रुति स्मृति। ये दोनों यावता न लब्धा एवं लब्धव्यो भवति इति उक्तम, यावता का अर्थ यतः, क्योंकि आपने उक्तम, आपके द्वारा कह दिया गया, क्या कह दिया गया, लब्धा एवं लब्धव्यम न भवति। तो वाक्य वहां है यावता का अर्थ यतः, लब्धा एवं लब्धव्यो पहले दे दिया यावता के पर में न, तो यतः लब्धा एवं लब्धव्यो न भवति इति तो या उक्तम, आपके द्वारा कह गया। ऐसा स्थिति में कथम तरही, बीच में एक श्रुति एक स्मृति दे दिया, कथम तरही श्रुति स्मृति प्रमाणम, मतलब अध्ययन करना पड़ेगा, ये श्रुति स्मृति प्रमाण कैसा होगा, अगर लब्धा ही लब्धव्य नहीं होगा आपने कह दिया, ये श्रुति स्मृति ये दोनों अप्रमाण हो जाएंगे। टीका में यावता यतस्त्वया उक्तम अतः श्रुति स्मृति कथम इति अन्वय, ये जो वाक्य हो गया कथम तरी, इसका अन्वय दिखाते हैं टीकाकार। यावता, यावता का अर्थ यतः, उस वाक्य का अंतिम है भवति इति उक्तम, भाष्य में जो वाक्य है भवति इति उक्तम, यावता न लब्धा एवं लब्धव्यो भवति इति उक्तम, ये वाक्य का अन्वय दिखा रहे हैं। यावता का अर्थ यतः, उक्तम का अर्थ त्वया उक्तम, आपके द्वारा कह दिया गया, क्या कह दिया गया, जो भाष्य में है यतः त्वया उक्तम, भाष्य में है लब्धा एवं लब्धव्यो न भवति इति, ये जो आपने कह दिया। टीका में आगे अतः श्रुति स्मृति कथम, ये श्रुति स्मृति ये दोनों कथम उपपन्न होंगे, ये पूरा वाक्य का भाष्य का अन्वय हो गया। तो क्योंकि आपने ऐसा कह दिया तो फिर ये दोनों श्रुति स्मृति ये कैसे सिद्ध होंगे, ये इसका अन्वय हुआ। अच्छा, अभी ये जो पूर्व पक्ष ने शंका दिखाया, अर्थात आप कहते कि लब्धा लब्धव्य ये भेद ही होगा, अभेद नहीं होगा, अभेद अगर नहीं होगा तो फिर ये श्रुति स्मृति ये दोनों फिर कैसे सिद्ध होंगे, ये श्रुति स्मृति दोनों का बाद हो जाएगा। तो अभी आगे टीका में कहते हैं उक्ताम शंकाम अंगीकरोते, पूर्व पक्ष ने शंका दिखाया कि श्रुति स्मृति बाद हो जाएंगे, सिद्धांति उसको अंगीकार करता है। तो भाष्य में कहते हैं बाढ़म, सिद्धांति कहा बाढ़म अर्थात अंगीकार करता है, ठीक है। तो अगर सिद्धांत इसको अंगीकार कर लेगा अर्थात ये स्मृति श्रुति बाद हो गए, अंगीकार कर लिया मतलब बाद हो गया श्रुति स्मृति। तो अभी टीका में कहता है पूर्व पक्ष तरही आत्मन एव आत्मना लभ्यत्व उक्ति बाध, अगर आप बाढ़ कह देंगे तो इतना बाद हो गए, तो क्यों कहते हैं कि अभेद, आप तो कहते हैं कि ये भेद में ही लब्धा लब्धव्य घटेगा, और यहाँ तो ये दोनों श्रुति अभेद को कह रहे हैं, तो यहाँ फिर ये घटेगा नहीं तो ये दोनों श्रुति बाद ही हो जाएंगे, इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्ष के द्वारा करने से सिद्धांत कह रहा है कि अभेदात इति आशंक्य, अभेदात पूर्व पक्ष हेतु दे रहा है, यहाँ अभेद है ये दोनों में फिर ये दोनों बाद हो जाएंगे, आशंका होने से सिद्धांत कहता है कि कल्पित भेदात न बाध, ये दोनों जो श्रुति स्मृति आप उदाहरण दिए वहां तो लब्धा और लब्धव्य में कल्पित भेद है, वास्तविक वो एक ही है, आत्मतत्व तो एक ही है। भाष्य में तथापि अर्थात लब्धा लब्धव्य एक होने पर भी तथापि, तथापि का अर्थ टीका में कहते हैं अभेदे अपि, वास्तविक यहाँ लब्धा लब्धव्य एक ही है, अभेद होने पर भी आगे भाष्य में तथापि आत्मनो अप्रच्युतात्म भावस्य एव, आत्मनः अप्रच्युत आत्मभावस्य एव सतः, तो वास्तविक आत्मा से ये भिन्न नहीं होने पर भी अप्रच्युत आत्मभाव, उसका आत्मभाव वास्तविक प्रच्युत नहीं हुआ है वास्तव में वही, सतः होने पर भी तत्व अनवबोध निमित्त मिथ्यैव देहादिषु, मिथ्यैव पद है अच्छा, तत्व अनवबोध निमित्त मिथ्यैव देहादिषु अनात्मसु आत्मत्व निश्चय, तत्व अनवबोध निमित्त ये प्रथमांत हो गया, मिथ्यैव देहादिषु अनात्मसु आत्मनिश्चय, ते तत्व अनवबोध निमित्त का अन्वय किसके साथ जाएगा, निश्चय के साथ, अनात्मसु आत्मनिश्चय मिथ्या है वो, मिथ्या के साथ भी अन्वय जाएगा। तत्व अनुभवबोध निमित्त मिथ्या है वो, मिथ्या कौन है ये भी विशेषण हो जाएगा। तत्व अनुभवबोध निमित्त है जिसका और वो मिथ्या है किसका, कहते हैं देहादिशु अनात्मसु जो आत्मत्व निश्चय। ये जो आत्मत्व निश्चय है ये तत्व अनुभवबोध निमित्त बहुग्री है, तत्व अनुभवबोध निमित्तम यस्य आत्मत्व निश्चय से। आत्मत्व निश्चय कुत्र, कहते हैं कि देहादिशु अनात्मसु, ये सब अनात्मा है, उसमें जो आत्मत्व निश्चय हुआ। ये लौकिको दृष्ट, लौकिक टीका में कहते हैं लौकिक भ्रम, तो ये लोक में ये दिखा जाता है ये भ्रम है लौकिको दृष्ट। आगे भाष्य में तेन देहादि भूतस्य आत्मनो, तो देहादि रूप आत्मा जो, देहादि रूप अर्थात देहादि में जो तादात्म्य कर गया ऐसा जो स्थिति, देहादि भूतस्य आत्मनो अपि, वास्तव में तो वो आत्मा है किंतु अभी देहादि के साथ तादात्म्य कर गया, तो वास्तव में आत्मा होने पर भी आत्मा अनन्विष्टव्य, क्योंकि अभी आत्मा देहाधिभूत हो गया देहादि के साथ आध्यात्म्य करके, तो होने से अभी जैसा आत्मा अभी प्राप्त नहीं है, होने से अभी आत्मा अनन्विष्ट, आत्मा अभी अन्विष्ट नहीं हुआ है, अनन्विष्ट इसलिए अन्वेष्टव्य, आत्मा अभी अनन्विष्ट है इसलिए अन्वेष्टव्य। तो देहादि के साथ तादात्म्य हो जाने से वास्तविक स्वरूप तो आत्मा होने पर भी आत्मा अनन्विष्ट जैसा, अर्थात तो अन्वेषण नहीं किया गया आत्मा का, इसलिए अन्वेषण करना है अन्वेष्टव्य। टीका में आत्मनः स्व अज्ञानज भ्रमेण देहादि अभिन्नस्य भेद भ्रांत्या परमात्मनो ज्ञेयत्वादि उक्तिरित्यर्थः। आत्मनः स्व अज्ञानज भ्रमेण, आत्मनः षष्ठी आत्मा का, स्व अज्ञानज आत्मा अज्ञान से जो भ्रम होता है उसे क्या हो गया, देहादि के साथ अभिन्नता को प्राप्त कर गया, तादात्म्य संबंध हो गया, तो होने से अभी परमात्मनो भेद भ्रांतिया, परमात्मा से भिन्न है, परमात्मनो भेद भ्रांतिया, परमात्मनो पंचमी हो जाएगा, परमात्मा से भेद का भ्रांति हुआ, होने से ज्ञेयत्वादि उक्ति, इसलिए ज्ञेय है कह दिया गया। अच्छा ज्ञेयत्वादि उक्ति इत्यर्थ, आगे कहा गया इसलिए आत्मा अभी अनन्विष्ट हो गया और अन्वेष्टव्य है, इसका अर्थ टीका में कहते हैं अन्वेष्टव्य क्या है, देहादि विविक्ततया ज्ञेय, अभी देहादि के साथ आध्यात्म्य हो गया, देहादि विविक्ततया भिन्नतया ज्ञेय आत्मा अभी, विवेक ज्ञान से लब्धव्य साक्षात कर्तव्य, विवेक ज्ञानेन लब्धव्य आत्मा, विवेक ज्ञानेन लब्धव्य, लब्धव्य का अर्थ साक्षात कर्तव्य, साक्षात्कार करना चाहिए। भाष्य में आगे अनन्विष्ट अन्वेष्टव्य, आगे अलब्धो लब्धव्य, आत्मा अभी अलब्ध और वो लब्धव्य, लब्धव्य अर्थात साक्षात कर्तव्य जो टीका में कह दिया, आगे अश्रुत इसलिए श्रोतव्य, जो देहादि से विविक्त आत्मा ये अश्रुत है इसलिए श्रोतव्य, अमतो इसलिए मंतव्य, अभिज्ञातो विज्ञातव्य इत्यादि भेद व्यपदेश उपपद्यते। वास्तविक आत्मा होने पर भी देहादि तादात्म्य से अपने को भिन्न मानता है, तो ये सब जो स्व अज्ञान जन्य भ्रम से ये देहादि के साथ तादात्म्य करके परमात्मा से भिन्न मानने से ये सब उपदेश संभव हो जाएगा। टीका में दे दिया विवेक ज्ञाने न लब्धव्य, लब्धव्य का अर्थ साक्षात कर्तव्य, तदर्थम श्रोतव्य साक्षात्कार के लिए श्रोतव्य, और आगे मंतव्य कह करके आगे कहा गया विज्ञातव्य, तो विज्ञान क्या है, विज्ञानम निधिध्यासनम, न निधिध्यानम दिया ध्यासनम, तो विज्ञानम निधिध्यासनम साक्षात्कारो वा, तभी विज्ञातव्य में आ गया साक्षात्कार, और पहले लब्धव्य में भी साक्षात कर्तव्य आया था। अभी कहते हैं कि श्रुत्यंतरस्य अर्थानुवादात अपौनरुक्त्यम, तो श्रुत्यंतर अर्थ का अनुवाद करने से यहाँ पौनरुक्त्य नहीं है, क्योंकि एक बार जो लब्धव्य है दोबारा है कि निधिध्यासितव्य विज्ञातव्य, विज्ञातव्य ये बृहदारण्यक का है, लब्धव्य ये अन्य श्रुति का है, तो अन्य श्रुति का यहाँ अनुवाद करने से यहाँ पौनरुक्ति नहीं है, नहीं तो दोनों साक्षात कर्तव्य एक ही अर्थ हो गया, लब्धव्य और निधिध्यासितव्य जो विज्ञातव्य कहते हैं ये नहीं है। अच्छा ननु भेद एवं सत्य अस्तु तत्राह, तो सिद्धांत कह दिया कि कल्पित भेद को लेकर के ये उपदेश हो जाएगा। पूर्व पक्ष अगर भेद को ही मानना है तो भेद सत्य हो, सत्य वस्तु तत्राह। सिद्धांत कह रहा है कि भाष्य में प्रतिषिध्यत एवं तु परमार्थतः सर्वज्ञात परमेश्वरात अन्यो द्रष्टा श्रोता वा नान्यो अतोस्ति द्रष्टा इत्यादि न प्रतिषिध्यते, कर्मणि प्रयोग हो गया, प्रतिषिध किया जाता है, क्या प्रतिषिध किया जाता है, परमार्थतः सर्वज्ञात परमेश्वरात अन्यो द्रष्टा श्रोता वा, जो सर्वज्ञ है परमेश्वर है उससे अन्य कोई दृष्टा श्रोता है ऐसे परमार्थ तो वास्तव तो नहीं है, प्रतिषेध किया जाता है, परमार्थ तो प्रतिषिध्यते दृष्टा श्रोता व कल्पित तो भेद लेने से कहेंगे हाँ हो सकता है, कहाँ कहते हैं नान्यो अतोस्ति दृष्टा नान्यो अतोस्ति श्रोता मनता ये सब बृहदारण्यक में न अन्य अतः अतः पंचमी है, अतः कहने से वही जो सर्वज्ञात परमेश्वरात ईश्वरात अतः टीका में दे दिया अतः अतः अर्थात ईश्वरात ईश्वर से दृष्टा जीवो अन्यो नास्ति इति, ईश्वर से भिन्न कोई दृष्टा जीव ऐसा नहीं है, श्रुति स्वयं निषेध करती है। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है ईश्वर से जीव दृष्टा भिन्न नहीं है, तो अभी जीव ही वास्तविक ईश्वर ही जीव है, अभी ईश्वर जीव अर्थात जीव ईश्वर है, तो होने से पूर्व पक्ष आगे कह रहा है कि जीव अभेदात ईश्वर श्यापि मिथ्यात्वं स्यात्, तो जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है, तो जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है तो ईश्वर भी जीव से भिन्न नहीं है, पूर्व पक्ष कह रहा है ईश्वर अगर जीव से भिन्न नहीं है, जीव जो है जीव का जीवत्व तो मिथ्या है, जीव मिथ्या है, जीव का जो वास्तव स्वरूप वो तो सत्य है, जीव मिथ्या है, अर्थात तो जीव कब हो जाता है उपाधि विशिष्ट होने से, इसलिए विशिष्ट मिथ्या है, उसका जो विशेष अंश है चैतन्य अंश वो तो सत्य है, किंतु विशिष्ट जीव एक विशिष्ट है उपाधि विशिष्ट होता है, तो जीव जैसा मिथ्या हुआ अभी जीव के साथ ईश्वर अभिन्न हुआ तो होने से ईश्वर भी मिथ्या हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष शंका दिखा रहे हैं। जीव अभेदात ईश्वर श्यापि मिथ्यात्वं स्याद अतः, सिद्धांती इसका उत्तर देता है भाष्य में परमेश्वरस्तु अविद्या कल्पितात शारीरात कर्तुर भोक्तुर विज्ञानात्मा ख्याद अन्यः, परमेश्वर तु ईश्वर तो अविद्या कल्पित जो जीव है, अविद्या कल्पितात समास कैसे कहेंगे, अविद्या कल्पित भाष्य में अविद्या कल्पितात शारीरात जीव जो है शारीर कहा जाता है, शरीर भव इति शारीर अविद्या कल्पितात शारीरात, और वो जो जीव है वो करता है भोक्ता है विज्ञानात्मा है सपंचमी है, अविद्या कल्पितात शारीरात कर्तुर भोक्तुर विज्ञानात्मा ख्यात सपंचमी है, इससे अन्य है, अन्य क्या है वाक्य का आरंभ में कह दिया परमेश्वर, हाँ परमेश्वर तो ये सबसे अन्य है। पूर्व पक्ष कहता था कि अभी अगर जीव परमेश्वर से अन्य नहीं हुआ तो परमेश्वर से भी जीव से अन्य नहीं होगा, परमेश्वर भी जीव से अन्य नहीं होगा तो जीव मिथ्या होगा तो परमेश्वर भी मिथ्या हो जाए, सिद्धांत कहता है परमेश्वर जीव से अन्य है, कारण जो होता है वो कार्य से भिन्न होता है, कार्य जो होगा वो कारण से भिन्न नहीं होगा, कार्य कारण से भिन्न नहीं होगा किंतु कारण कार्य से भिन्न होगा, परमेश्वर जीव से भिन्न है। टीका में अविद्या प्रतिबिंबत्वेन कल्पितात जीवात चिन्मात्र ईश्वरः पृथक अस्ति इति न मिथ्यात्वम्, अविद्या प्रतिबिंबत्वेन अविद्या में प्रतिबिंब ये हो गया जीव, अविद्या प्रतिबिंबत्वेन कल्पितात जीवात, क्योंकि अविद्या ही कल्पित है उसमें जो प्रतिबिंब होगा वो भी कल्पित होगा, तो अविद्या प्रतिबिंबत्वेन कल्पित जो जीव है उससे चिन्मात्र ईश्वर पृथक अस्ति, बिंब रूप जो ईश्वर है वो पृथक। ये अभी ये जो टीकाकार का मत में चल रहे हैं ये बिंब चैतन्य को ईश्वर कह रहे हैं, पंचदशी मत नहीं, पंचदशी मत में तो ईश्वर भी प्रतिबिंब है किंतु यहाँ बिंब चैतन्य को ईश्वर कह रहे हैं। तो बिंब चैतन्य कहने से ये शुद्ध चैतन्य नहीं है क्योंकि बिंब तो आक्रांत, प्रतिबिंब का नजर से उसको बिंब चैतन्य कहते हैं, इसलिए जब बिंब चैतन्य कहेंगे तो ये शुद्ध नहीं है क्योंकि अभी उसमें बिंबत्व आक्रांत उपाधि ग्रस्त हुआ है। ईश्वर पृथक अस्ति इति न मिथ्यात्व, इसलिए ईश्वर मिथ्या नहीं हो जाएगा। कल्पितस्य अधिष्ठान अभेदे अपि, जो कल्पित है कल्पित अधिष्ठान से भिन्न होगा, कल्पित अधिष्ठान से भिन्न होगा, कल्पित अधिष्ठान से भिन्न नहीं होगा। कल्पित सर्प अधिष्ठान रज्जु से भिन्न होगा, कल्पित सर्प अधिष्ठान रज्जु, सर्प रज्जु से भिन्न हो जाएगा तो रज्जु को हटा लेने से भी सर्प रहना चाहिए अगर भिन्न होगा तो जैसे कार्य कारण है ऐसे अधिष्ठान अध्यस्त में भी, अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न नहीं होगा। कल्पितस्य अधिष्ठान अभेदे अपि, जो कल्पित है वो अधिष्ठान के साथ अभिन्न होगा, वो भिन्न नहीं हो पाएगा। होने पर भी अधिष्ठानस्य तत्व भेद, अधिष्ठान किंतु ततः, ततः कहने से कल्पिता, अधिष्ठान किंतु कल्पित से भिन्न है किंतु कल्पित नहीं रहने पर अधिष्ठान रहेगा, इसलिए अधिष्ठान तो भिन्न होगा। इत्यत्र दृष्टान्त मह, सिद्धांति इसके लिए दृष्टान्त दिखाता है, अधिष्ठान तो भिन्न होगा। भाष्य में यथा माया विनस चर्म खड़ग धरात, माया विनस पंचमी, चर्म खड़ग धरात, चर्म और खड़ग, चर्म कहते हैं ढाल, खड़ग ढाल समझते हैं ना, ये युद्ध करने का समय में खड़ग रहता है और एक जो रक्षा के लिए उसको चर्म, तो चर्म खड़ग धरात पंचमी है माया भी, जो कि चर्म चर्म खड़ग अभी पकड़ा है। सूत्रेण आकाशम अधिरोहत, सूत्र के द्वारा आकाश को उठने वाला अधिरोहत, ये भी पंचमी है। तो उससे स एव मायावी परमार्थ रूपो भूमिष्ठ, जो वास्तव मायावी है परमार्थ रूप, वो तो भूमि में खड़ा है, वो क्या उठा क्या सूत्र में, जो मायावी है जो कि खड़ग और चर्म धारण किया है, जो सूत्र के द्वारा आकाश में उठ गया, तो उससे जो मायावी है वास्तव मायावी परमार्थ रूप भूमिष्ठ भूमि में खड़ा है, ये अन्य है, जो उठा वो अन्य है और जो खड़ा है वो अन्य है, जो खड़ा है वो वास्तव माया भी और जो उठा सूत्र में वो वास्तव है क्या, वो कल्पित है। तो ये दृष्टांत देते हैं, भूमिष्ठ जो है वो तो अन्य है, वही वास्तव माया भी है, वही ईश्वर स्थानीय है, और जब उठा कहेंगे जीव स्थानीय। टीका में पूर्व पक्ष कह रहा है कि सूत्रारूढ़ स्वतोपि मिथ्या, जो सूत्रारूढ़ है जो सूत्र में उठा ये स्वरूप तो मिथ्या है किंतु जीव स्वरूप तो मिथ्या है क्या, उपाधिग्रस्त होकर के मिथ्या हो गया, स्वरूप तो मिथ्या नहीं है। इसलिए आप जो दृष्टांत दिए एक भूमिष्ठ मायावी और जो सूत्र में आरोहण करने वाले मायावी, सूत्र में आरोहण करने वाले मायावी ये स्वरूप तो मिथ्या है, वहां वास्तव उसका कोई स्वरूप है ही नहीं। इसी प्रकार जीव को आप सूत्र आरोहण करने वाले मायावी के स्थान दिखा रहे हैं, भूमिष्ठ जो मायावी है उसको ईश्वर स्थान दिखा रहे हैं दृष्टांत में, एक ईश्वर एक जीव दार्ष्टांतिक में, दृष्टांत में एक भूमिष्ठ मायावी एक सूत्र आरोहण करने वाला मायावी, भूमिष्ठ मायावी पारमार्थिक है ईश्वर स्थानीय है, सूत्र में आरोहण करने वाला मायावी जीव स्थानीय है, किन्तु सूत्र में आरोहण करने वाले मायावी ये स्वरूप तो मिथ्या, वो कुछ पदार्थ है ही नहीं, वो तो केवल ये जो भूमिष्ठ माया भी कल्पना कर देता है, किंतु जो जीव है जीव किंतु वास्तव उसका पदार्थ है वो चिन्मात्र है, इसलिए दृष्टांत दार्शनादि का समान नहीं हुआ। इसमें कोई शंका रहा आपको समझने में कहाँ कठिन हुआ, देखिए एक भूमिष्ठ माया भी खड़ा है उसको कोई देख पाते हैं क्या, बाकी लोग जो भूमिष्ठ माया भी है उसको नहीं देख पाएंगे, जो वास्तविक माया दिखाने वाला उसको नहीं देख पाएंगे, देखेंगे तो माया का महत्व तो नहीं रहेगा, वो उसको कोई नहीं देख पाएंगे। और दूसरा एक माया भी दिखेगा जो कि सूत्र में उठ रहा है, जो सूत्र में उठ रहा है उसका कुछ भी अंश भी सत्य है क्या? वो पूरा पूरा मिथ्या है। और उसको आप जीव के साथ तुलना करते हैं, जो भूमिष्ठ माया भी उसको ईश्वर के साथ तुलना करते हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि जीव का जो असल स्वरूप है पारमार्थिक रूप वो सत्य है, किंतु सूत्र में उठने वाला जो माया भी वो तो पूरा पूरा मिथ्या ही है, इसलिए दृष्टांत दार्शनिक का समान नहीं हुआ। पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में, सूत्रारूढ़ स्वतोपि मिथ्या, स्वतो अर्थात स्वरूपतः, वो स्वरूप से ही मिथ्या है, न जीव तथा मतलब जीव इस प्रकार की नहीं है। इति अरुच्या, पूर्व पक्षी अरुचि दिखाएगा, दिखाने से भेद मात्र मिथ्यात्व दृष्टांतांतरम आह, भेद मात्र मिथ्या है तो इसको दिखाना है। तो जो अर्थात जीव ईश्वर में जो भेद कल्पना कर देता है ये भेद मिथ्या है। अभी क्या हुआ, जीव का स्वरूप मिथ्या नहीं है, जो भेद दिखता है भेद मात्र मिथ्या है। इसके लिए दृष्टांत दिखाते हैं भाष्य में, यथावा घटाकाशाद उपाधि परिच्छिन्नाद अनुपाधि परिच्छिन्न, ऐसा पाठ है ना, अनुपाधि र परिच्छिन्न है, ब्रैकेट में र है, अच्छा अनुपाधि परिच्छिन्न बाहर में है, ठीक है, आकाशो अन्य वो ब्रैकेट वाला नहीं लेना है। यथावा घटाकाशात उपाधि परिच्छिन्न समानाधिकरण है, घटाकाश उपाधि परिच्छिन्न हो गए, उससे अनुपाधि परिच्छिन्न आकाश समास कैसे कहेंगे, अनुपाधि परिच्छिन्न आकाश हो अन्य, अभी अपरिच्छिन्न कहाँ है, ब्रैकेट नहीं लेना है ना, परिच्छिन्न इति अनुपाधि परिच्छिन्न, उपाधि परिच्छिन्न हो गया घटाकाश उपाधि परिच्छिन्न, न उपाधि परिच्छिन्न इति अनुपाधि परिच्छिन्न, अनुपाधि परिच्छिन्न महाकाश वो अन्य है, घटाकाश से वो अन्य हो जाएगा। टीका में अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि ननु सूत्र बलात् भेद सत्य, तो भेद व्यपदेशात् च ऐसे सूत्र है, तो भेद का जो व्यपदेशक है, रसो वैस रसम हि एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, अगर आप कहते हैं कि ये इसमें भेद दिखाया जा रहा है उसको सूत्रकार कह रहे हैं भेद व्यपदेशात् च, तो सूत्र में अगर सूत्र अगर भेद को आधार करके जीव ईश्वर को भिन्न बोल करके सिद्ध करता है, आनंदमय जीव नहीं है ईश्वर है ऐसा कहते हैं, अर्थात सूत्र तो कोई मिथ्या भेद को आश्रय नहीं करेगा, आनंदमय जीव नहीं है आनंदमय ब्रह्म है, क्योंकि जीव और ब्रह्म में जीव और आनंदमय में भेद कहा गया है, तो भेद सत्य होना पड़ेगा। पूर्व पक्ष कह रहा है तो सूत्र बलात्, सूत्र अभी जो अर्थात विचार चल रहा है सूत्र, भेद व्यपदेशाच ये सूत्र का बल से भेद सत्य होगा इत्यतः। भाष्य में ईदृशम च, ईदृशम टीका में कह दिया कल्पितमेव इत्यर्थ, अर्थात ईदृशमेव च विज्ञानात्म परमात्म भेदम आश्रित्य, ईदृश का क्या अर्थ हो गया, कल्पितम, कल्पित विज्ञानात्म परमात्मा भेद को आश्रय करके नेतरो अनुपपत्ते है, ये इतर अर्थात जीव आनंदमय नहीं होगा क्योंकि अनुपपत्ते, और भेद व्यपदेशाच ये सब जगह में जो जीव ईश्वर में भेद कहा जाता है ये कल्पित भेद को आश्रय करके, क्योंकि नेतर अनुपपत्ते में कहा गया इतर जीव आनंदमय नहीं होगा क्योंकि अनुपपत्ते, इतर जीव आनंदमय नहीं होगा तो फिर कौन आनंदमय हो जाएगा, परमात्मा, अर्थात परमात्मा जीव को अभेद कहते हैं, और अभी भेद व्यपदेशा साक्षात सूत्र चल रहा है, ये दोनों सूत्र भेद का कथन कर रहे हैं। पूर्व पक्ष कर रहा है कि सूत्र के आधार पर अभी आप मानिए कि भेद सत्य है, तो सिद्धांत कहता है कि ईदृश विज्ञानात्म परमात्मा भेदम आश्रित था, कल्पित भेद का आश्रय करके ये सब सूत्र कह रहे हैं, वास्तव भेद जीव और आनंदमय परमात्मा में नहीं है। टीका में वृत्तिकार कह रहे हैं सूत्रे भेद सत्य इति पद अभावात्, आप जो शंका करते हैं भेद सत्य होगा सूत्र को आधार करके, सूत्र में भेद सत्य बोल करके कोई पद ही नहीं है, तो सूत्रे भेद सत्य इति पद अभाव। और दूसरा बात है तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, ऐसे आगे सूत्र आएगा तो इत्यादि सूत्रणात। वो क्या कहता है कि तद, तद अर्थात कार्यम, तद कार्य कार्यस्य अनन्यत्वम, कार्यस्य कारणात अनन्यत्वम, कार्य जो होगा वो कारण से अनन्य भिन्न नहीं होगा, न अन्य भिन्न नहीं होगा, कार्य कभी कारण से भिन्न नहीं होगा। क्यों कहते हैं आरंभण शब्दादिभ्य, कार्य जो है वो वाचारंभणम विकारो नामधेय, कहा गया मृतिका इत्येव सत्यम, वाचारंभण आरंभणम आरभ्यते अनेन इति आरंभणम, तो जिसके द्वारा ये वाणी का आरंभ किया जाता है। जब हम वही मिट्टी को एक नाम रूप दे दिए तब हमको एक वाणी आरंभ करने का आलंबन बन गया, घट ऐसे शब्द प्रयोग कर दिए, तो वाणी का आरंभ का ये आलंबन मात्र है। कौन कहते हैं विकार, विकार कार्य, और ये विकार क्या है नाम धेय, धेय का अर्थ मात्र, ये नाम मात्र है, केवल नाम ही है, तो अर्थात इसमें वास्तव और कोई पदार्थ नहीं, विकार तो मिथ्या ही है, केवल नाम मात्र है, केवल शब्द व्यवहार के लिए बस ये आलंबन है, बाकी ये पदार्थ नहीं है। ये तदन्य तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य ऐसे सूत्र है ब्रह्मसूत्र आदि सूत्रनाथ, इस प्रकार की सूत्र बनाए जाने से इति अनुसारा च इति भाव, तो ये सब श्रुति के ये सब सूत्र के आधार से भी भेद वास्तव नहीं है, जो कार्य है वो कभी भी कारण से भिन्न नहीं होगा। अच्छा आगे ननु आनंदात्मक सत्व प्रचुरम प्रधानम आनंदमयम अस्तु, आनंदमयम अस्तु, आनंदमयम नपुंसक कर दिया, अच्छा प्रधानम नपुंसक है इसलिए आनंदमयम को नपुंसक कर दिया। पूर्व पक्ष भी कहता है कि आनंदात्मक जो सत्व है, सत्व गुण सुख रूप है, संख्य लोग कहेंगे रज जो है दुख रूप है और तम जो है वो मोह रूप है, इसलिए ये जो आनंदात्मक जो सत्व है सत्व प्रचुर प्रधान, तो ये प्रधान इसी को ही आनंदमय शब्द से कहा जाए, आनंदमय से प्रधान को ही कहा जाए। तत्राह सिद्धांती अभी कह रहा है कामाच्च नानुमानापेक्षा, कामाच्च नानुमानापेक्षा, कामाच्च तो कहा गया है कि वो आनंदमय कामना किया स्व अकामयत, तो स्व अकामयत जो कहा गया आनंदमय ये प्रधान में नहीं घटेगा, तो इसलिए कामात्च काम शब्द से श्रवणात अनुमानेन ज्ञायते यद प्रधानम तस्य अत्र अपेक्षा नास्ति, अनुमान अपेक्षा नहीं है अर्थात अनुमान करके प्रधान को, क्योंकि प्रधान में श्रुति नहीं है, अनुमान से केवल कार्य है तो कोई कारण रहेगा, अनुमान करते हैं नित्य अनुमेय प्रधान वो कहते हैं, तो इसलिए काम शब्द श्रवण होने से प्रधान यहाँ ग्रहण नहीं हो पाएगा आनंदमय शब्द से। यहाँ भी आनंदमय का विचार चल रहा है, यहाँ भी इक्षति अधिकरण नहीं है, वहां प्रधान जगत कारण नहीं होगा, वो खंडन हो गया था, अभी प्रधान आनंदमय शब्द से नहीं कहा जाएगा, इसका विचार चल रहा है। अच्छा कामना परीक्षण ना वो एक ही है, यहाँ अभी ईक्षण कामना का विचार नहीं है, पूर्व पक्ष कह दिया कि आनंदमय प्रधान है, वहां चल रहा था जगत कारण प्रधान है, जगत कारण प्रधान नहीं है क्योंकि ईक्षण कहा गया, आनंदमय प्रधान नहीं है क्योंकि ईक्षण कहा गया, ईक्षण शब्द का अर्थ कामना लिया जाएगा, स्व कामय तो यही ईक्षण है, तो वहां जगत कारण का खंडन किया, यहाँ आनंदमय का खंडन कर रहे हैं, अर्थात प्रधान आनंदमय नहीं है, वहां प्रधान जगत कारण नहीं है, दो अलग अलग विचार है। भाष्य में आनंदमय अधिकारे च स्व अकामयत बहुश्यां प्रजायेय इति काम इत्रित्व निर्देशान न अनुमानिकमपि सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम आनंदमयत्वेन कारणत्वेन वा अपेक्षितव्यम। आनंदमयत्वेन ये प्रकरण चल रहा है, प्रसंग से फिर कारणत्व ने वह कह दिए, जो कि ईक्षण अधिकरण में निराकरण किया था, प्रसंग से फिर कह दिए। तो स्व अकामयत तो ये एक ही वाक्य के द्वारा स्व अकामयत तो बहुश्याम प्रजा, इसमें काम इतृत्व का श्रवण हुआ है, ये कमरणिंग काम इतृत्व हो जाता है, इसलिए काम इतृत्व इसका निर्देश होने से न अनुमानिकम, अनुमानिकम अनुमान न गम्यते इति अनुमानिकम प्रधान नित्य अनुमानिकम, तो अनुमानिकम अपनी सांख्येन परिकल्पितम यद अचेतनम प्रधानम तस्य आनंदमयत्वेन अथवा कारणत्वेन वा न अपेक्षितव्यम, न अनुमानिकम न का अन्वय हो जाएगा, इसका अपेक्षा नहीं है। टीका में कामाच्य इति अनुमान गम्यम अनुमानिकम पुनरुक्तिम आशंक्य आह, पुनरुक्तिम आशंक्य आह, तो आप एक बार प्रधान में कारणत्व का तो पहले इक्षति अधिकरण में निराकरण किए थे, फिर यहाँ प्रधानम आनंदमयत्वेन कारणत्वेन क्यों कह रहे हैं? आपको खाली कहना चाहते प्रधानम आनंदमयत्वेन न अपेक्षित, ये कारणत्वेन फिर क्यों कह रहे हैं? इसके लिए पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि ये पुनरुक्ति हो गया। तो भाष्य में कह रहे हैं इक्षतेर ना शब्दम इति निराकृतम अपि प्रधानम, वो प्रकरण में प्रधान का निराकरण हो गया था, जगत कारण नहीं है। निराकृतम अपि पूर्व सूत्र उदाहृता काम इतृत्व श्रुतिम आश्रित्य, अभी जो नेतरो नुपपत्ते है सूत्र आया सोलमा सूत्र, वहां कहा गया कि इतर जीव आनंदमय शब्द से नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आनंदमय के लिए कहा गया स्व अकामय तो बहुश्याम प्रजायेय स तपस तप्त्वा न तपो अतप्यत तपस तप्त्वा यद सर्वम इदम असृजत यदिदम किंच, तो सर्वम इदम असृजत यदिदम किंच, जो कुछ है सबको सृष्टि किया, और बहुश्याम प्रजा ये सब जीव में नहीं घटेगा, जीव जगत रूप नहीं हो जाता है, और जीव सब कुछ सृष्टि नहीं कर देता है, ये वाक्य वहां कहा गया नेत्रो अनुपपत्ते सूत्र में। तो कहने से पूर्व सूत्र उदाहरिता काम इतृत्व श्रुति को लेकर के फिर प्रधान का प्रसंग हो गया कारणत्व, तो होने से कहते हैं पुनर्निराक्रियते गति सामान्य प्रपंचनाय, ये सारे वेदांत का गति वही है कि वेदांत ब्रह्म में इसका समन्वय होगा, बाकी सबका ये निराकरण करेगा। जो सारे सृष्टि परक वाक्य ब्रह्म में समन्वय होते हैं वो प्रधान परक नहीं हो, उसका पुनः निराकरण करने के लिए फिर यहाँ प्रसंग से कह दिए। क्यों? गति सामान्य प्रपंचन करने के लिए, सभी वेदांत ब्रह्म में ही समन्वय होंगे कारणत्वेन, तो क्योंकि ये नेत्र अनुपपत्ति सूत्र में फिर ये काम इतृत्व का बात आ गया, आने से फिर प्रधान का संशय हो गया, और प्रधान कारणत्वेन पहले विचार हुआ था तो जिसका निराकरण किया गया था, फिर अभी ये श्रुति में मतलब स्मृति में आ गया, स्मृति में फिर अर्थात आ जाने से बुद्धि में दोबारा निराकरण कर देते हैं प्रपंच अर्थात और विस्तार स्पष्ट करने के लिए। अच्छा आगे और भी हेतु देता है सिद्धांते, अस्मिन् अस्य च तदियोगं शास्ति, अस्मिन् अस्य च तदियोगं शास्ति, अस्मिन् अस्य च तदियोगं शास्ति, दो नकार गम ह्रस्वाद छे, अस्मिन् अस्मिन् अर्थात अस्मिन् आनंदमये, आनंदमये प्रतिष्ठितस्य अस्य जीवस्य तदियोगं, तद अर्थात तद्भाव, तद्भाव अर्थात तदात्म प्राप्ति, तदात्म प्राप्ति अर्थात ब्रह्म रूप प्राप्ति, आनंदमय में प्रतिष्ठित हो जाने से जीव का मुक्ति भाव का कथन किया गया है। शास्त्री अनुशासन करता है श्रुति, शास्त्री अर्थात अनुशास्त्री, अनुशास्त्री अर्थात कथन करता है, विधान करता है मुक्ति, विधान अर्थात कहता है तदयोग, तदयोग अर्थात तद्भावापत्ति, ब्रह्म भावापत्ति, ये भाष्य में दिया है द्वितीय पंक्ति में देखिए, तदात्मना योग तदयोग तद्भावापत्ति मुक्ति रित्यर्थ, तदयोगम अर्थात उसका सुक्ति, तद का अर्थ मुक्ति ले लिया जाएगा, मुक्ति का योग, आनंदमय में प्रतिष्ठित होने से जीव का मुक्ति शास्त्र कथन करता है, इसलिए आनंदमय ब्रह्म होना पड़ेगा। अगर वो प्रधान होगा, प्रधान में प्रतिष्ठित होने से जीव का मुक्ति नहीं हो जाएगा, वो जड़ है। भाष्य में पुनरुक्ति हो रहा है, किंतु ये पुनरुक्ति ये क्यों यहाँ कर रहे हैं, कहते हैं कि ये गति सामान्य ये दिखाने के लिए, और क्योंकि नेतर अनुपपत्ति में वो श्रुति फिर आ गया सो अकाम है, तो श्रुति जो कि इक्षति अधिकरण में विचार होकर के प्रधान का निराकरण हुआ था, उसी श्रुति के आधार पर प्रधान का निराकरण हुआ था, अभी वो श्रुति फिर आ गया। तो फिर जब आ गया तो फिर प्रधान का निराकरण कर देंगे, उसी के आधार पर प्रधान का निराकरण, फिर अभी वो श्रुति आ गया तो फिर उसी के आधार पर अभी प्रधान का निराकरण दोबारा कर देंगे। अभी तो किंतु इसका आधार पर प्रधान आनंदमय का निराकरण करना मुख्य तात्पर्य है, किंतु प्रसंगात अभी कारण का भी निराकरण फिर कर दिए। क्यों उत्तर दे दिए, इसलिए भाष्यकार होगा ना, गति सामान्य प्रपंच नायक, अर्थात सारे वेदांत का ब्रह्म में ही समन्वय है, गति अवगति इसका प्रपंचन विस्तार और थोड़ा स्पष्ट कह देने के लिए। भाष्य में इतश्च न प्रधाने जीवे वा आनंदमय शब्द, ये जो आनंदमय शब्द प्रधान में भी नहीं है, जीव में भी इसका प्रयोग नहीं होगा। इतश्च इस कारण से भी, क्या कारण है, यस्मात् अस्मिन् आनंदमये प्रकृते आत्मनि प्रतिबुद्धस्य अस्य जीवस्य तदियोगम शास्ति। सूत्र का अर्थ कह दिया, अस्मिन् अस्मिन् का अर्थ आनंदमये, आनंदमय अभी उसी का प्रकरण चल रहा है और उसी को मुख्य आत्मा बोल करके सिद्धांत सिद्ध कर रहा है, आत्मनि सब सप्तमी हो गया। अस्मिन् का अर्थ आनंदमय जो कि प्रकृत आत्मा है, उसमें प्रतिबुद्धस्य, प्रतिबुद्धस्य का अर्थ आत्म भावेन ज्ञातस्य, प्रतिबुद्धस्य अस्य जीवस्य, कौन प्रतिबुद्ध हुआ, ये जीव, जीव को ही, जीव ही आनंदमय को अपना आत्मरूप से स्वरूप से जान लिया। तस्य जीवस्य तद योगम शास्ति, तद योगम का अर्थ कहते हैं तदात्मना योगस तद योग, तदात्मना योग अर्थात तद्रूपेण हो जाना अर्थात तद्भावापत्ति, तद्भावापत्ति का अर्थ कहते हैं मुक्ति रीति अर्थ। तो उस आनंदमय में आत्मभाव से प्राप्ति कर लेना यही मुक्ति है, ऐसे शास्त्र कहता है। तद योगम शास्ति शास्त्रम, शास्त्र ये तद योगम अर्थात तद योग का अंतिम अर्थ हो गया मुक्ति, शास्त्र मुक्ति को कहता है, जो आनंदमय में प्रतिष्ठित हो गया वही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। टीका में अस्मिनिति विषय सप्तमी, आनंदमय विषय का प्रबोधवतो जीवस्य तदियोगम यस्मात् शास्ति तस्मात् न प्रधानम इति योजना। तो अस्मिन् अर्थात आनंदमय, आनंदमय विषय सप्तमी अर्थात आनंदमय विषय का प्रबोधवत, आनंदमय विषय का प्रबोध जिसको हुआ है, ज्ञान जिसको हुआ है, तो आनंदमय विषय का प्रबोध किसको हुआ, कहते हैं जीवस्य, जीव आनंदमय को आत्मत्व ने जान लिया, मैं ही हूं, इस प्रकार की। तद योगम शास्ति, तद योगम अर्थात मुक्ति शास्ति, यस्मात शास्ति, शास्ति अर्थात अनुशासन करता है, कहता है तस्मात न प्रधानम, आनंदमयो न प्रधानम इति योजना, इस प्रकार के सूत्र का योजना हो जाएगा। क्योंकि जो आनंदमय विषय का प्रबोधवान हो जाता है वो मुक्ति मुक्त हो जाता है, इसलिए आनंदमय प्रधान नहीं होगा। पूर्व पक्ष कह रहा है जीव से प्रधान योग अपि अस्ति, जीव का प्रधान योग भी है, तो कैसा है, पहले कहा था स्वीय आत्मीय बोल करके, जीव जीव अर्थात तो पुरुष, पुरुष का आत्मीय हो गया प्रधान, क्योंकि वो भोग अपवर्ग देगा, इसलिए आत्मीय कहने से प्रधान का योग अस्ति इत्यतः तदात्मना, स्वीय रूपेण नहीं स्वात्मना, स्वयं ही होना स्वीय अर्थात मेरा है प्रधान, इस प्रकार नहीं, तो मैं ही प्रधान, इस प्रकार के जीवों को ज्ञान नहीं होगा, इसलिए कहा गया कि तदात्मना, तदात्मना अर्थात अगर तत्पद से प्रधान लेंगे प्रधानात्मना अर्थ होगा, किंतु जीव कभी प्रधानात्मना को प्राप्त करके मुक्त नहीं होगा, प्रधान योग ये नहीं है। आगे दे दिया जीवस्य जीवाभेदो अस्ति। अच्छा जीवस्य प्रधान अभेद ये तो ठीक है नहीं हुआ, अभी जीवस्य जीव के साथ अभेद है इसलिए तद योग कहने से तो प्रधान तो तत्पद से नहीं हुआ, अभी जीव योग कह देंगे। जीवस्य जीव जीव अभेदो अस्ति अर्थात जीवात्मना हो गया, जो तद योग का अर्थ भाष्य में दिया ना तदात्मना, भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया तदात्मना, तदात्मना का अर्थ प्रधानात्मना तो नहीं हुआ, अभी कहेंगे जीवस्य जीवात्मना योग इस प्रकार की हो जाए, क्योंकि आनंदमय शब्द से जीव भी नहीं कहा जाएगा प्रधान भी नहीं कहा जाएगा, दोनों का खंडन कर रहे हैं, इसलिए पहले तदात्मना से प्रधानात्मना नहीं हुआ, अभी तदात्मना से जीवात्मना ले लेंगे। जीवस्य टीका में जीवस्य जीव अभेदो अस्ति पूर्व पक्ष कह रहा है, इति सिद्धांत कह रहा है कि आह भाष्य में कहा मुक्ति रित्यर्थ, जीव का जीव के साथ जीवात्मना होने से वो मुक्त नहीं हो जाएगा, वो तो ही जीव ही रहेगा। आगे भाष्य में कहा तद योगम शास्ति शास्त्रम, शास्त्र तद योगम अर्थात मुक्ति का कथन करता है, जब जीव पर आनंदमय विषय का प्रबोध वाला हो जाता है तब वो मुक्त हो जाता है। इसको कौन सा शास्त्र, वही तैतरीय उपनिषद में यदा ये वेश एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मी अनिरूपते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां बिंदते कथस्व अभयं गतो भवति, यदा ये वेश एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयं भवति। ये पूरा मंत्र दे दिया। यदा ही एव एष एष जीव एतस्मिन् आनंदमये, क्योंकि अभी आनंदमय का प्रकरण चल रहा है, ऐसे वृत्तिकार कर रहे हैं मुख्य सिद्धांत का एतस्मिन् ब्रह्मणि, ये मुख्य सिद्धांत ये प्रकरण के लिए वाक्य कहेगा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये मुख्य वाक्य हो जाएगा। तो वहां जो पुच्छ है आश्रय है अधिष्ठान है वो तो मुख्य ब्रह्म है, इसलिए पूरा प्रकरण ब्रह्म परक होकर के चलेगा। पूर्व पक्ष कह रहा है कि तस्माद वा एतस्माद विज्ञानमयात अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, ये पूर्व पक्ष के लिए वाक्य है। अंतर कह दिया आनंदमय और ये सर्वांतर है क्योंकि आनंदमय से और अंतर नहीं है ये कह दिया गया, तो इसलिए पूर्व पक्ष के लिए वो वाक्य हुआ, सिद्धांत के लिए ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा में ये अधिकरण वाक्य होगा, इसलिए दोनों का विचार अलग हो जाएगा। अभी ये वृत्तिकार कह रहे हैं यदा ही एव एष एष जीव यदा यस्मिन काले एतस्मिन एतस्मिन अर्थात आनंदमय, आनंदमय का क्या स्वरूप कहते हैं अदृश्ये अनात्मीय अनिरूपते अनिलयने, चार विशेषण दे दिया, ये चार का अर्थ टीका में कहते हैं। अदृश्य अर्थात स्थूल प्रपंच शून्य, क्योंकि दृश्य होता है स्थूल प्रपंच, तो अदृश्य अर्थात स्थूल प्रपंच शून्य, और आगे है अनात्मीय आत्म संबंधम आत्मीय लिंग शरीरम, आत्म संबंधम आत्मीय लिंग शरीर, और अनात्मीय हो गया तद रहित सूक्ष्म शरीर में नहीं है, तो अदृश्य कहने से स्थूल शरीर नहीं है और अनात्मीय कहने से लिंग शरीर नहीं है। आगे दिया अनिरूपते, उसका अर्थ कहते हैं निरूपतम शब्द सक्यम, शब्द से वाच्य, तो अभी अनिरूपत कहने से शब्द वाच्य नहीं है। आगे अनिलयने, टीका में कहते हैं निशेष लय स्थानम निलयनम माया तत्शून्य ब्रह्मणि, आनंदमय ब्रह्मी है क्योंकि वो अनिलयनम, निलयन अर्थात माया, तो जिसमें निलयन माया नहीं है वो अनिलयन अर्थात ब्रह्मणि। अभयम प्रतिष्ठा बिंदते, अभयम को ये यहाँ नपुंसक लिंग, इसके लिए कहते हैं अभयम यथा स्यात तथा प्रतिष्ठा बिंदते, तो अभय जैसा हो जाएगा ऐसा जब प्रतिष्ठित होता है अर्थात अद्वितीय रूपेण जब प्रतिष्ठित होता है। यदा एव प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठाम अर्थात मनसः प्रकृष्टाम वृत्तिम एष विद्वान लभते, मन का प्रकृष्ट वृत्ति अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति जब हो जाता है उसमें निष्ठ हो जाता है एष विद्वान लभते अथ तदा एव अभयम ब्रह्म प्राप्नोति इत्यर्थ, तब अभय ब्रह्म को प्राप्त करता है। और आगे कहा भाष्य में यदा ही एव एस्मिन एतस्मिन उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, ये दूसरा पक्ष हो गया, इसके लिए टीका में कहते हैं उदरम का अर्थ उत्त, उत का अर्थ अपि, आगे टीका में अरम, अरम का अर्थ अल्पम, तो उद का अर्थ अपि अरम का अर्थ अल्पम, तो उदरम का अर्थ हो जाएगा अपि अल्पम अर्थात अल्पम अपि, अल्पमपि अंतरम कुरुते। अंतरम का अर्थ भेदम। जब जीव अभी अज्ञान अवस्था होने से ईश्वर से जगत से अपने को अगर अल्पमपि भेदम कुरुते अगर करेगा तो उदरम का अर्थ हो गया अल्पमपि। अल्पमपि अंतरम, अंतरम अर्थात भेदम कुरुते। यदा एव एष नरः पश्यति, पश्यति भेदम, थोड़ा सा भी अगर भेद देखता है अनुभव करता है, अथ तदा तस्य भयम् भवति इति योजना, तब उसको भय होता है। द्वितीय का भान होगा तो ये द्वितीयाद वेई भयम् भवति कहा गया। तो यहाँ तक हो गया ये वृत्तिकार मत भाष्य में। अच्छा भाष्य में दो पंक्ति है, एतद् उक्तम् भवति। तो ये अभिवृत्तिकार मत का ये संग्रह कह देते हैं, यद एतस्मिन् आनंदमये अल्पम। अच्छा अच्छा, यद एतस्मिन् आनंदमये अल्पम अपि अंतरम अतादात्म्य रूपम पश्यति तदा संसार भयात न निवर्तते। तो जो यदा हि वेश एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम् भवति, इस वाक्य का अर्थ कहते हैं। यदा एतस्मिन्, एतस्मिन् अर्थात आनंदमय, उदरम का अर्थ कहते हैं अल्पमपि, अंतरम, अंतरम अर्थात अतादात्म्य रूपम, आनंदमय से मैं भिन्न हूँ, इस प्रकार की अगर थोड़ा सा भी भेद देखता है अतादात्म्य अगर देखता है तो तदा संसार भयात, आनंदमय के साथ आदात्म्य नहीं हो रहा तो संसार का अनुभव, संसार भयात न निवर्तते। और यदा तु एतस्मिन् आनंदमये निरंतरम तादात्म्येन प्रतितिष्ठति तदा संसार भयात निवर्तत इति। जब एतस्मिन्, एतस्मिन् अर्थात आनंदमय में, निरंतरम तादात्म्येन प्रतितिष्ठति अर्थात मैं ही वही हूँ आनंदमय, इसी प्रकार की प्रतितिष्ठति नितरम तदा संसार भयात निवर्तते। आनंदमय के साथ ऐक्य अनुभव होने से संसार भय नहीं रहेगा। आनंदमय के साथ जब एक रहेगा तब ये विज्ञानमय नहीं है, विज्ञानमय होने से ही द्वैत का भान कराएगा सब, तो विज्ञानमय नहीं है तो फिर द्वैत का भान नहीं है। तच्च परमात्मा परिग्रहे घटते, तो ये आनंदमय, अच्छा अच्छा ये तो आनंदमय से ब्रह्म को कह रहे हैं जो वृत्तिकार, आनंदमय से ब्रह्म को कह रहे हैं। जब ब्रह्म के साथ एक है ब्रह्माकार वृत्ति है तब तो फिर दूसरे का द्वितीयता का भान ही नहीं है, इसलिए ये तो आनंदमय शब्द से ब्रह्म ही ले रहे हैं। परमात्मा परिग्रह घटते न प्रधान ग्रहे, प्रधान परिग्रह जीव परिग्रह वा, आनंदमय शब्द से अगर जीव लेंगे अथवा प्रधान लेंगे तो भी ये जो प्रतिष्ठां बिंदते अभयम प्रतिष्ठां बिंदते, और अगर प्रतिष्ठित नहीं होता है तो भयम प्राप्नोति, ये दोनों जीव अथवा प्रधान क्षेत्र में नहीं घटेगा, इसलिए आनंदमय शब्द से तो ब्रह्म लेना है। तस्माद आनंदमय परमात्मा इति स्थितम, यहाँ तक हो गया है वृत्तिकार मत, आनंदमय तो परमात्मा है। टीका में वृत्तिकार मतम दूषयति, ये कौन दूषण करेगा? सिद्धांति, परम सिद्धांति। भाष्य में भाष्यकार कह रहे हैं इदम तु इह वक्तव्यम, यह कहने से क्या है? टीका में कहते हैं यह अर्थात पर व्याख्यायम, ये जो वृत्तिकार का व्याख्या हो गया उस व्याख्या में उनको ये कहना पड़ेगा, अर्थात हमारे ये सब आक्षेप हैं वो व्याख्या वालों को ऐसे उसका सब उत्तर देना पड़ेगा। यह पर व्याख्यायम, यह शब्द का अर्थ हो गया, क्या उनको कहना पड़ेगा? तभी भाष्यकार कह रहे हैं स व पुरुषो अन्न रसमय, तो यह आया प्रथम मंत्र में आगे, तस्माद वा ए तस्माद अन्नरसमयात अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, तस्मात अन्यो अंतर आत्मा मनोमय, तस्मात अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय इति च विकारार्थे मयट प्रवाहे सती। तभी ऐसे विकार अर्थ में मयट हुआ सर्वत्र होने से आनंदमय एव अकस्मात अर्ध जरती अन्यायन कथमिव मयटः प्राचुर्यार्थस्य ब्रह्म विषयत्वं च आश्रियते इति। ये आनंदमय जो पहुंच गया आनंदमय एव अकस्मात, अकस्मात का अर्थ टीका में दिए, अकस्मात हाँ टीका में दिए, विकारार्थ के मयटी बुद्धिस्थे सती, चार स्थिति में मयट प्रत्यय विकारार्थ को हुआ, विकारार्थ के मयटी बुद्धिस्थे सती अकस्मात अर्थात कारणम बिना, कोई कारण नहीं है तो एक प्रकरणस्थस्य मयटः पूर्वम विकारार्थकत्वम अन्ते प्राचुर्यार्थकत्वम इति अर्धजरतीयम कथम इव केन दृष्टान्तेन आश्रियते इति इदं वक्तव्यम इति अन्वय। एक ही प्रकरण है ये ब्रह्मानंद वल्ली प्रकरण। एक ही प्रकरण में मयटः पूर्वम विकारार्थकत्वम, चार में तो विकारार्थ कर दिए, अन्ते आनंदमय में प्राचुर्यार्थकत्वम इति अर्धजरतीयम कथम इव, कथम का अर्थ केन दृष्टान्तेन आश्रियते, किस दृष्टान्त के आधार पर आप ऐसा करते हैं, इति इदम वक्तव्यम ऐसा कहना चाहिए, ये भाष्य का अन्वय दिखा दिए भाष्य में। इति च विकारार्थे मयट प्रवाहे सति आनंदमय एव कस्मात् अर्धजरतीय न्यायेन कथम इव, कथम इव अर्थात आपको ये कहना पड़ेगा, मयटः प्राचुर्यार्थत्वं ब्रह्म विषयत्वं च आश्रियते, मयट को प्राचुर्यार्थ लेकर के आनंदमय को ब्रह्म कह देते हैं, ये कथम अकस्मात कैसे ऐसे आरंभ कर देते हैं। तो ये वृत्तिकार वाला क्या कहेंगे, कहेंगे प्राचुर्या तो कह दें विकार शब्दात नेति चेत पूर्व पक्ष कहा था, तो वो लोग कह देते हैं प्राचुर्या, अभी परम सिद्धांति प्राचुर्यात को खंडन कर दिया अर्धजरतीय न्याय कह करके। तो आगे किंतु वो कहते कि मंत्र आगे कहते हैं विकार शब्द नेति चेत न प्राचुर्यात मंत्र वर्णिकम ए वचन आगे तद हेतु व्यपदेशाच आगे है मंत्र वर्णिकम ए वच गीयते, तो ये सब कहा गया था, अभी वृत्तिकार वाले उसको कहते हैं मंत्र वर्णिक ब्रह्म अधिकारात इति चेत, अधिकार अर्थात प्रकरण मंत्र में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वहां जो ब्रह्म कहा गया था उसका अधिकार है, तो होने से हम आनंदमय को ब्रह्म कहा, इति चेत सिद्धांत कहता है कि न। अच्छा टीका में प्रश्न मत्वा आशंकते, जो ये परम सिद्धांति कहा कि कथम अर्धजरतीय न्याय लगा दिए, कथम ये आक्षेप में है, वृत्तिकार किंतु सोच लिए कि ये तो अर्थात तो प्रश्न, इसलिए प्रश्न मत्व वो उत्तर देते हैं, कहते मंत्र वर्णिकम ये ब्रह्म का अधिकार चलने से ऐसा अगर हम कहेंगे तो, इसलिए अभी परम सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में न अन्नमयादीनाम अपि तरही ब्रह्मत्व प्रसंग, ये वहां पूर्व पक्ष कहा था अगर आप आनंदमय को ब्रह्म कहेंगे क्योंकि ब्रह्म का अधिकरण चल रहा है, ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है मंत्र वर्णिकम, तो अन्नमय को भी आप ब्रह्म कहिए क्योंकि मंत्र वर्णिकम अन्नमयादीनाम अपि तरही ब्रह्मत्व प्रसंग। वहां वृत्तिकार वाले उत्तर दिए थे अन्नमय का सब अंतर अंतर कहा गया, आनंदमय का कोई अंतर नहीं कहा गया, इसलिए आनंदमय को ब्रह्म कह देंगे तो अन्नमय को भी ब्रह्म कहना पड़ेगा, ये बात नहीं है, ये तो सर्वांतर है आनंदमय, इसलिए वही ब्रह्म होगा, ऐसे उत्तर दिए थे, अभी ये सब को खंडन करेंगे। यहाँ से अर्थात परम सिद्धांत जो मुख्य वेदांत है अर्धजरतीय न्याय, अर्थात एक स्त्री का आधा जरती वृद्धा और आधा युवा, तो इसी प्रकार की कल्पना, इसका दूसरा और एक कहते हैं कुकुटांड न्याय, ना ना क्या कहते हैं मुर्गी का आधा अंश को तो भक्षण कर लेगा सामने वाला अंश को, पीछे वाला अंश को रखेगा अंडा देने के लिए, तो वो और एक कुकुटांड न्याय ऐसा कुछ है। अर्ध जरतीय अर्थात एक ही स्त्री का आधा भाग वृद्धा हो जाएगा और आधा भाग ये युवा रहेगी, तो इस प्रकार की, तो इसको अर्ध जरती कहते हैं। यहाँ हो गया अर्थात आप अन्नमय इतना में चार में तो विकार लगा दिए, आनंदमय को प्राचुर्य कह दिए, अर्धजरतीय हो गया, सिद्धांत कराए कि ये नहीं घटेगा।